निरुक्त स्वाध्याय जी अच्छा पीछे से एक प्रश्न है। हाँ पूछिए। सायकाल जो भी आप उचित समझे, 4 बजे 5 बजे सबकी जैसी सुविधा है वैसे कर लेना। हाँ बोलिए। पृष्ठ संख्या 41 मूल में जी गृह नामान्य उत्तराणी द्वाविंशति गृहन्ति इति सताम, ये षष्ठी कैसे दी है और गृह बहुवत ये पुल्लिंग किया हुआ है उसमें गृह अकस्मात गृहणन्ति इति सता 41 जी 3.4 करके जी जी महनामानि उत्तराणि पंचविंशति उसके नीचे गृह नामानि उत्तराणि द्वाविंशति गृह अकस्मात गृह पुल्लिंग में है तो गृहन्ति इति सताम सताम इसलिए ये जो सतह है जैसे सतह एक वचन में डालते हैं ऐसे सताम बहुवचन में डाल रखा है षष्ठी का बहुवचन है या हाँ षष्ठी का बहुवचन ही है बहुवचन का और षष्ठी इसका औचित्य गुरु जी गृह अकस्मात गृहन्ति इति सताम और जैसे दूसरी जगह आता है क्रियते इति सतह है पंचमी होनी चाहिए षष्ठी है जी पंचमी विभक्ति होनी चाहिए ना इति हेतु हो या सतह गृहन्ति इति सताम हमने कुछ विचार तो किया था उस समय गृहन्ति इति सताम कैसे दुर्गाचार्य जी ने कुछ दिया नहीं वो तो है सताम की संगति लगानी बस केवल हमें सताम जो है वो षष्ठी का बहुवचन किस अभिप्राय से डाला है दूसरी जगह गृहन्ति इति सतह पाठ है इनमें तो सताम ही है इस पुस्तक में ये जो है ना मुकुंद झा जी इसमें गृहन्ति इति सतह पाठ है दूसरी चंद्रमणि जी वाला देखो सताम है ते यावदेव किंचित आर्यते तत्सर्वमेव गृहन्तो गृहा उच्यन्ते दुष्पूरत्वात् गृहा पुंसी च भूमि एव कोशोत्र द्रष्टव्य पुलिंग में शब्द बना रहे हैं फिर वो कह रहे ना पंचमी होनी चाहिए सतह सतह हम कहते हैं ना हेतु में पंचमी होती है तो सताम जो है बहुवचनांत षष्ठी का बहुवचन कैसे हो रहा है यहां यहां तो एक वचन है और दूसरी पुस्तकें देखो। ये भी शतान है जी, सचिवराम जी वाले भी शतान। अच्छा, और चंद्रमणि जी वाले भी शतान। सब जगह शतान गृह नाम कही जाते हैं। इसका उत्तर देते हैं कि धन धन्यादि को अपने भीतर ग्रहण करने वाले होते हैं। गृहणंती थी सताम, फिर ये वो नहीं है, सतह वाला नहीं है, ये यूं है, गृहणंती थी सताम, सताम विद्यमानानाम गृहणंती है, हेतु वाला है। गृहा में बहुवचन है, होगा तो वैसा ही गुरुजी, पर षष्ठी क्यों आ रही है देखना पड़ेगा। नहीं, षष्ठी का ऐसे विद्यमाना नाम पदार्थ नाम द्वितीय के अर्थ में षष्ठी हो रही है। द्वितीय के अर्थ में षष्ठी तो आ जाती है, तेसाम पाही सुधि हवम, तान पाही सुधि हवम। ग्रहण क्यों करना पड़े, गृहणंती थी सताम, द्वितीय विभक्ति के अर्थ में षष्ठी विभक्ति हो रही है, शैशी की षष्ठी। सताम द्वितीय षष्ठी तो होती है ना द्वितीय के अर्थ में, इसलिए वो तो न्याय संगत ही है जी। और एक और प्रश्न है, पृष्ठ संख्या 42 मूल पुस्तक में जी, दूसरे अनुच्छेद में उत्तरे धातवस चायति प्रकृति ने जी, तो इसमें जो तीन को नाम धातु माना है, इसमें इनके चंद्रमणि जी में और शायद छजूराम जी में भेद है, अलग अलग मानते हैं, नहीं सीताराम जी वाले में कोई तीन को यानी नाम धातु मान रहे वो अलग है, और आमिश्र जिनको मान रहे और वो अलग मान रहे हैं, तो कौन सा ठीक है। आपका कहना ये है कि फिर एक बार दोहराओ, चंद्रमणि जी की पुस्तक में चिक्यत चाकनत और अवचाकसत इन तीनों को नाम और आख्यात आमिश्र कहा है, और जब पाठ अशुद्ध है इसलिए इसमें निर्णय कुछ बनेगा नहीं, और सीताराम जी वाली पुस्तक में विचर्षणी विश्वचर्षणी और संभवतः चिक्यत या कोई एक और है इनको मिश्र कहा है, चष्टे विचष्टे और एक जो विशुद्ध वो जो आख्यात है ना, जष्टे विचष्टे तो स्पष्ट है, और अचक्ष्म होगा, अचक्ष्म, जष्टे विचष्टे अचक्ष्म, आख्यात अचक्ष्म है, अचक्ष्म है। हाँ, तो बाकी जो है चर्षणी विचर्षणी तो नाम है ही, और कुछ बच गए चिक्यत चाकनत अवचाकसत, ये जो है दोनों हो जाएंगे, उन्होंने अलग किया है इनको, चिक्यत और चाकनत इनको संभवतः धातु माना है, विचर्षणी विश्वचर्षणी इनको मिश्र माना है, एक और किसी को लिया है, चर्षणी विचर्षणी तो नाम ही होने चाहिए, कैसे हो जाएगा तिंगंत, अपना दिमाग भी तो लगाना है ना। ठीक है, चर्षणी तो नाम तो ठीक है, नाम तो चिक्यत चाकनत विचाकसत, उनका अर्थ देखना पड़ेगा, उन्होंने क्या दिया है देवराज यजवा ने, उसमें देख लो आप लोग फिर वस्तु पुस्तक ये है। कितने पृष्ठ पर है इस पुस्तक में? चिक्यत 223 पृष्ठ पर देखो। तो इसको चिक्यत चाकनत को इन्होंने दिखाया है आचक्ष में चष्टे विचष्टे इति चक्षिको दर्शनार्थानि व्याख्यातानि चिक्यत इत्यादीनि चायति अर्थ निगमानि स्कंद स्वामिना भाष्य मुक्तम स्कंद स्वामिना भाष्यम उक्तम की ज्ञाने अंगलु की सत्री सत्री प्रत्यय का रूप बता रहे हैं चिक्यत चाकनत चक्षिंग हाँ सारे सत्री चाकनत आचक्ष में चाकसत अवचाकसत ये भी कास्त्री धातु आव पूर्वक यंगलुकी सत्री का ही है ये रूप भी विचर्षणी विश्वचर्षणी विपूर्वक विश्व पूर्वक कृष धातु से अनि प्रत्यय हो रहा है विचर्षणी में कृष धातु से गुण हो गया विचर्षणी विश्वचर्षणी अनि प्रत्यय हो रहा है कृषेर आदेश चच्च आदि को चकार आदेश हो गया या चायरी धातु को अनि प्रत्यय करके शैभा विविधम दृष्टा विचर्षणी विश्वस्य दृष्टा विश्वचर्षणी चष्टे विचष्टे केवल विपूर्वक चक्षिंग धातु के रूप है ते भी चष्टे वरुणो मित्रो अर्यमा इतो जातो विश्वविदम विचष्टे आचक्ष मांग पूर्वक चक्षिंग धातु का लंग लकार में महिंगो मस आदेश व्यत्यन व्यत्य से महिंग को मस आदेश हो गया अतस चक्षाते अदितिम दितिम च तो ठीक है चिक्यत चाकनत और चाकसती तो सत्री के हो गए और चष्टे विचष्टे आचक्ष्म अचक्ष्म नहीं है आचक्ष्म दिया इन्होंने तो कभी उसमें हो रहा है मुद्रण दोष हो रहा है तो मंत्र देख सकते हैं ना आचक्ष्म अंग पूर्वक चक्षिंगो रूपम 5:62:8 देख सकते हो मूल संगीता देखी 5:62:8 पर इसमें चक्षाते रूप दे दिया चक्ष में रूप नहीं दिया पाठांतर दिया है इसमें पाठांतर चाक्ष्म और अचक्ष्म में पाठांतर फिर भी नहीं दिखा आंग पूर्वक दिखा रहे हैं वैसे तो चक्षिंगो लंगी महिंगो मस आदेश है अचक्ष्म आंग पूर्वक दिखा रहे हैं व्याख्या में चलो ठीक है आगे बढ़ जी इसमें बहुत सारा मत भेद है और मंत्र कुछ मिलते नहीं है मंत्र नहीं मिल रहे इनके हाँ जी आगे बढ़े ये तोद वाले में थोड़ा सा एक बार फिर देख लेते हैं। तोद शब्द था ना, तोदस्यैव शरणे आमहस्व, तोदस्यैव शरणे आमहस्व मंत्र मंत्र पुरुत्वादाश्वान वोचे अरिरग्ने तवस्विदा तोदस्यैव शरणे आमहस्व। ये मंत्र महस्य तोद पद, वैसे तो तुद व्यथने धातु है, तोद शब्द का निर्वचन तो कर दिया किंतु इसके अर्थ के विषय में मतभेद है। दुर्गाचार्य ने तोदस्यैव तुन्नस्यैव कस्यचित् कूपस्य उपरि, तोद शब्द का अर्थ कूप किया, तुन्नस्यैव कस्यचित् कूपस्य उपरि। स्कंद स्वामी ने तुद्यति भृत जनान तैर्वा तोदम आत्मन इच्छति गृहस्थो अत्र तोदो विप्रेता, ऐसे स्कंद स्वामी ने गृहस्थ तोद का अर्थ लिया और उसका उदाहरण जो दिया है उसका अर्थ हम कर रहे हैं। पुरुत्वादाश्वान वोचे, मैं जो दाश्वान हूं हे अग्ने अरि, अरिर अग्ने गंतव्य प्राप्तव्य, अरि का अर्थ हो गया गंतव्य प्राप्तव्य या स्वामी रूप हे अग्ने। वैसे अरि तो प्रथमांत है, अग्ने संबोधन है, अग्ने अरि, अरि स्वामी रूप हे अग्ने ऐसा भी अर्थ किया। गंतव्य प्राप्तव्य अरिरग्ने, अरिरग्ने यहां पर अरि भी संबोधन को ही मान रहे हैं, पर ये बनेगा कैसे संबोधन, हे अरिरग्ने हे प्राप्तव्य अग्ने, व्यत्यय से बनेगा और तो कोई तरीका नहीं। माने सु का लोप नहीं किया, ह्रस्वादंगत नहीं, वो एंग ह्रस्वाद संबुद्धे, हाँ गुण भी नहीं हुआ, हरि रख दिया। हाँ हाँ सुपम सुख प्रथमा का सु हो जाएगा तो फिर स्थानीयबद्ध भाव संबुद्धि नहीं मानेंगे ना, वह तो प्राप्ति होगा पर आदेश विधान सामर्थ्य से उसका कुछ और कार्य नहीं होंगे। तो हे गंतव्य प्राप्तव्य रूप अग्ने दासवान, मैं जो हवि दाता हूं पुरुत्वा वोचे, मैं तेरी बहुत बड़ाई करता हूं, त्वा मनि तू तेरी, वोचे बहुत प्रशंसा करता हूं। हाँ पुरुदाश्वान, पुरु क्रिया विशेषण होना चाहिए, वोचे के साथ जुड़ना चाहिए। पुरुदाश्वान सब कुछ आपको समर्पित करके, तो ये जो इनमें भी क्रिया विशेषण हो जाते हैं, सत्री सानच कशु कानच में भी ऐसा मानना होगा। दासवान शब्द तो कशु प्रत्यंत है, दासवान सावान मीढ़वांश्च, तो बहुत समर्पण करता मैं, कभी कभी अपने को भी व्यक्ति इस रूप में देखता है, बहुत समर्पण करता मैं तवस्वित आ, मैं तेरा ही सेवक हूं तेरा ही भक्त हूं। आलोक जी अच्छा मंत्र था इसलिए दोबारा मैं आ गया इस पर। मंत्र तो अच्छे सारे ही हैं पर हमारी जो समझ में है वो हमारे लिए अच्छे देख रहे हैं ना, अभी हमारी जो स्थिति है। तो तवस्विदा, मैं आपका ही सेवक या भक्त हूं और किसी का नहीं। पुरुदासवान सब कुछ समर्पित करता महस्य तोदस्य इव शरणे आ, ये आ दो बार है ना, पहली पंक्ति में भी तवस्विदा तुम्हारा ही मैं हूं और तोदस्य शरणे आमस, कोई महान तोद हो महान गृहस्थ हो उसके शरण में जैसे हजारों लोग रहते हैं ऐसे ही तुम्हारी शरण में हूं। तोदस्य शरणे आ, अरिर अमित्रा, ये जो नीचे दिया बहुदाश्वान पुरुदाश्वान त्वामेव अभी वयामी, तुम्हें ही मैं पुकारता हूं, वो चेक अर्थ कर दिया पुकारता हूं। अरिर अमित्रा, यहां अरि का अर्थ कर दिया अमित्र, अरि जो है वो अमित्र अमित्र होता है। फिर ये इसकी रिच्छते है, ये तो इसकी उपपत्ति दिखा रहे हैं, क्योंकि वो शत्रु जो है दूसरे उसका जो प्रतिद्वंदी है उसके द्वारा प्राप्तव्य होता है, ये उत्पत्ति होगी। अरि को शत्रु कहते हैं अमित्र कहते हैं, उसकी उत्पत्ति होगी जो हाँ तई मानी शत्रु भी स अरियते इति अरि, परस्पर एक दूसरे को प्राप्त करते हैं ना, ईश्वरोपि अरि एतस्मादेव। एतस्मादेव की संगति ये लगेगी कि रिच्छ धातु से ही ये ईश्वर को भी अरि कहते हैं, क्योंकि वो भक्तों के द्वारा प्राप्त हुए होता है। अरि शत्रु दे दिया अरि अमित्र, अमित्र मानी शत्रु, अरि का अर्थ है शत्रु, क्यों उपपत्ति दिखा रहे हैं रिच्छते है। फिर ये कहा ईश्वरोपि अरि एतस्मादेव, एतस्मादेव कस्मादेव, रिच्छते रेव, इस रिच्छ उपपत्ति से ही ईश्वर को भी अरि कहते हैं। दोनों में प्रवृत्ति लक्षण तो एक देख रहे, रिच्छति प्राप्त किया जाता है, पर अर्थ तो दोनों अलग है। हाँ। एक तो स्नेह के रूप में प्राप्त किया जाता है, एक द्वेष के रूप में किया जा रहा है, तो इनमें कोई भेद नहीं है। वो उपपत्ति तो वही है ना, वो तो ऊपर से, ये भी एक तरीका है, धात्वर्थ जो है ना वो समान है, पर वो धात्वर्थ किस रूप में घट रहा है, एक स्नेह के रूप में प्राप्तव्य है, एक द्वेष के रूप में प्राप्तव्य है। अवश्य एक न एक समय में तो प्राप्त होना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको अमित्र कहेंगे। ठीक है, मित्र हमेशा साथ रहते, ये कोई वो नहीं, हमेशा प्राप्त होते हैं। जो विशेष रूप से यहाँ अरि का ये जो दिया गया है उपमा या संबोधन, जो भी अग्नि को अरि इसलिए कहा जा रहा है कि विशेष रूप से दीर्घ तमस की ऋचा है, ये पद पाठ में अरि जी। अरि शब्द है, बहुत बार तेरी हविर दाता स्तुति करता हूं मैं, वोचे अरि अग्ने हवि प्रापक हे अग्नि, अरि अग्ने तवस्विद आ, तेरा ही सब ओर से, आ सब तरफ से तेरा ही, तोदस शिव शरणे आ महस्य, धन प्रेरक के जिस प्रकार घर में सब ओर से महान, ये महस्य तोदस के साथ जुड़ रहा है, किसी महान धन प्रेरक के घर में जैसे सब ओर से आते रहते हैं ना लोग, ऐसे ही मैं तेरी शरण में हूं, सब तरफ से तेरी शरण ग्रहण करता हूं। महान धाता के घर में वास करने वाला कोई सेवक अपने स्वामी का सब तरफ से आश्रय लेता है, मैं तुम्हारा सब तरफ से आश्रय लेता हूं। गुरुजी ये तो घटा नहीं ना, तोदस तोद्यते, नहीं हमें केवल तोद शब्द के अर्थ को गृहस्थ के रूप में जब देखेंगे ना, किसी महान तोद की शरण में जैसे, महान तोद की शरण में जैसे, किसी गृहस्थ की शरण में जैसे उसके सेवक रहते हैं, ऐसे सब तरफ से रहते हैं वो, ऐसे मैं भी तुम्हारी शरण में हूं, शरणे आ। शरण शब्द तो वैदिक शब्द ही है, शरणागत जैसे बोलते हैं। शरण घर को शरण इसलिए कहते हैं कि वो आश्रय लेने योग्य होता है। आश्रय लेने योग्य होता है। गुरु जी हमें तो ये तुद व्यथने वाला अर्थ घटाना, तुद व्यथने वाला घटेगा नहीं। गृहस्थ या तो बीमारियों को या असुविधाओं को व्यथित करता है, इसलिए उसको तोद कहते हैं। वो जो असुविधाएं है ना, उनको व्यथित कर देता है, हटा देता है वो। ऐसे तो ये ईश्वर भी ऐसा ही होता है गुरु जी, उसमें भी घट सकता है। ईश्वर भी तो व्यथित करता है दुष्टों को। हाँ तो वो तो बता ही दिया ना इन्होंने, वो भी शत्रुओं को व्यथित कर देता है, असुविधाओं को हटा देता है। और यहाँ यदन्य देवत्या अग्नवाहुतयो हुयन्ते, अन्य देवता वाली ये देवतांता तादर्थे यत प्रत्यय लग रहा है, अन्याभ्या देवताभ्या तादर्थ में यत प्रत्यय है। देवतांता तादर्थे यत, अन्य देवत्या आहुतयो अग्नो हुयन्ते इत्येतद् दृष्ट्वा एवं अवक्षत, ये देख करके ही ये बात कही। तोदस्यैव शरणे आमस्य तुदस्यैव शरणे अधिमहता, ऐसा हो गया। अन्य देवताओं की आहुति अग्नि में दी जाती है, इस बात को देख कर ये कहा कि बड़े घर के समान, तोदस्यैव बड़े घर के समान या गृहस्थ के समान या बड़े कुएं के समान आपकी शरण में आया हूं। और ये स्वंचा सुवंचना हमने कर लिया था। स्वंचा एक वचन का रूप है, ये स्वंचा जो रूप है एक वचन का है, सुवंचन है। पाठ ठीक है क्या चंद्रमणि जी? देखो सुवंचन है, एक वचन में दिया है ना। हाँ तो एक वचन का रूप है, सुंदर गति वाले अग्नि को। हाँ चंद्रमस जैसे शब्द है, ये निगम है। संभानुना यत्ते सूर्यस्य, संभानुना संभानुना यत्ते सूर्यस्य आजुवानो घृतपृष्ठ स्वंच तस्मा अमृद्र उषसो व्युच्छान ये इंद्राय सुनवाम इत्याह। बड़ा सुंदर है ये मंत्र भी, कल भी हमने देखा था। भानुना सूर्यस्य भानुना संयतते, ये अग्नि सूर्य के तेज के साथ, भानुना का अर्थ भानु और सूर्य पर्यायवाची नहीं है यहाँ पर। सूर्य की जो दीप्ति है भा दीप्त उसे भानुना है, तो सूर्य के तेज के साथ अग्नि जो है वो प्रतिस्पर्धा कर रहा है। आज उगाना अग्नि घृत पृष्ठा, घृत है पीष्ठ पर जिसके, और सुंचना सबके द्वारा जो प्राप्तव्य अग्नि है। सुवंचना सुंदर सुगमन वाली, किस तरह अग्निगमन वाली है, दूसरों के द्वारा गमन किया जाता है, उसके पास जाते हैं अपना उष्णता प्राप्त करने के लिए या प्रकाश प्राप्त करने के लिए अग्नि के पास जाते हैं। सुवंचना है इस तरह से सुंदर गति वाला, माने गति प्राप्ति वाला अग्नि। आजुहाना आहुतियां प्रदान, जिसको की आहुतियां दी जाती हैं, ऐसा ये अग्नि आजुहाना घृत पृष्ठा स्वंच, ऐसा ये अग्नि यत्न कर रहा है। आजुहाना को आहुयमाना, जिसमें आहुतियां दी जाती हैं उसको आजुहाना कहा है। अधिकरण कारक में ये प्रत्यय बना रहे हैं आजुहाना, वैसे तो कर्तावाची शब्द बनता हुआ दिखाई दे रहा है आजुहाना, पर स्कंद स्वामी जी ने आहुयमाना अभी हुए माना, ऐसा दो अर्थ किए ना, आहुए माना आजुवाना का अर्थ किया आहुए पुकारने योग्य। तो आह्वनीय तो फिर वो हो गया कर्म कारक में, आहुई माने भी कर्म कारक में हो गया। तो जो पुकारने योग्य जो अग्नि है, घृत पृष्ठा है, स्वंचा है, सुगमनीय है, ऐसा ये अग्नि यत्न कर उसके साथ स्पर्धा कर रहा है। सूर्य जैसे उधर उदय हो रहा है, इधर ये अग्नि पर उठ रहा है, प्रदीप्त हो रहा है। ये तो भौतिक अग्निहोत्र के साथ संगति लग गई। इधर हमारे अंदर जो अग्नि को अभिप्सा के रूप में देखते हैं ना श्री अरविंद, तो अग्नि जहां भी आता है उन्होंने अभिप्सा अर्थ कर दिया है। तो अग्नि अभिप्सा, इधर हमारे अंतःकरण में अभिप्सा उठ रही है, उधर सूर्य का ऊपर से कृपा उतर रही है। श्री अरविंद की माता पुस्तक का पहला ही वाक्य है, जब दो चीजें साथ इकट्ठी होती हैं तो वो महान और दुरूह कार्य सिद्ध हो जाता है जो हमारे प्रयास का विषय बना हुआ है। हमारी तरफ से अभंग अभिप्सा और ऊपर से कृपा। तो हमारी तरफ से अभंग अभिप्सा, ऊपर से कृपा। यजुर्वेद के 11वें अध्याय का जो पहला दूसरा मंत्र है वहां पर भी इसी तस्मा अमृद्रा उषसो विच्छन, कितना सुंदर कहा। उसके लिए मंगलमयी उषाएं जो हैं वो विच्छान माने उदय होती है। या इंद्राय सुनवाम इत्याह, इंद्र के लिए मैं सोम अभिषेक कर रहा हूं ऐसा जो बोलता है ना, उसके लिए मंगलमयी उषाएं उदय होती हैं। तस्मी अमृद्रा उषसो विच्छान, उसके लिए मंगलमयी उषाओं का विच्छात विच्छान उसके लिए वो जो उसके लिए मंगलमयी उषाएं उदय कर देता है। कौन कर देता है? उससह अमृद्रा, नहीं द्वितीय बहुवचन होना चाहिए उससह, और अमृद्रा भी द्वितीय बहुवचन होना चाहिए। उसके लिए अमृद्र उषाएं उदय होती हैं। यह इंद्राय सुनवाम इत्याह, जो इंद्र के लिए मैं समर्पण कर रहा हूं ऐसा कहता है। इंद्र के लिए भक्ति पूर्ण हृदय से युक्त हो रहा हूं। किमित्ते विष्णु, ये जो है दो अर्थ हैं यहां। सिपिविष्ट जो है एक निंदित अर्थ में है और एक प्रशंसनीय अर्थ में है। मंत्र देखे, किमित्ते विष्णु परिचक्षम भूत प्रयद ववक्षे सिपिविष्टो अस्मि। ये क्या तुम्हारा विष्णु ये दिखाने वाला रूप है? जब हम बोलते हैं इस लहजे में किम शब्द निंदार्थ में भी होता है ना, किम क्षेपे, ये क्या तुम्हारा विष्णु, और जब प्रशंसा होगा ओहो क्या ही तुम्हारा ऐसा है, ऐसे बोलेंगे। गुरु जी अभी ये तो शब्द में बोला जा रहा है इसलिए इसका अंतर पता चला, लिखा हुआ तो क्या स्वर नहीं लिख रखे, स्वर नहीं लगा रखे। किमित्ते विष्णु, आश्चर्य ये पहले वाला तो क्षेप में दिखाया है, किमते विष्णु प्रख्यातम एतद् भवति, प्रख्यात नियम भवति, ये तुम्हारा अप्रख्यापनीय यन्न प्रब्रूसे शेप यु निर्वेष्टितोऽस्मि, शेप की तरह जो तुम्हारा ये खुला हुआ रूप है, ये क्या तुम्हारा ये यद ववक्षे सिपिवेष्टो अस्मि, जो तू अपने आप को सिपिवेष्ट हूं ऐसा कहता है। अप्रतिपन्न रश्मि वाला जो सूर्य का रूप है ना, उसको यहां पर निंदा में दे रहे हैं। अप्रतिपन्न रश्मि सूर्य जिसकी सुबह सुबह उदय होता है, सूर्य जो है अभी लाल लाल है, किरणें नहीं आई हैं, तो उस अप्रतिपन्न रश्मि वाले सूर्य के लिए कह रहे हैं कि ये क्या तुम्हारा कुछ करने के लिए, मानी भागवत प्रकाश जब थोड़ा सा हमें मिलता है ना, उससे कुछ बनता नहीं है, जो हम पुस्तकों से पढ़ते हैं और जब हम युक्तियों से हम अपने मन में बिठाते हैं ना उसके प्रकाश को, तो उस प्रकाश को सामने रख करके तुम्हारा ये क्या रूप है, ये कुछ करने वाला नहीं है, मुझे तो दूसरा रूप चाहिए। वो कह रहे हैं मा वर्को अस्मद गुह तद अन्य रूपा समिते बभूत, जो तुम्हारा उपासना के समय समिथे मिलन समय में या संग्राम में समस्याओं के घिर जाने पर जो तुम्हारा अन्य रूप आता है ना, जैसे सूर्य दोपहर में जैसे चमकता है ना, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश कर देता है, वो वाला रूप मुझे चाहिए, वो मत छिपाओ मेरे से। मा वर्प, वर्प का रूप होता है, अस्मद अपगूह इतत, हमारे से मत छिपाओ, यदन्य रूपा समिथे बभूत है, जो संग्राम में, जो संग्राम में या उपासना दोनों अर्थ, एक ने समिथे का अर्थ किया मिलन समय में, उपासना समय में जो तुम हमारे हृदय में प्रकट होते हो ना, उसको मत छिपाओ। दूसरा संग्राम में अर्थात चारों तरफ शत्रुओं के द्वारा घिर जाने पर जो आपका दूसरा वाला रूप है मदद, उससे मदद मिलेगी। जो तुम्हारा धुंधला सा रूप है, शब्द प्रमाण या अनुमान प्रमाण से जो परमेश्वर का जो रूप हमें समझ में आता है, वो सिपिविष्ट पहला वाला रूप है जिसकी निंदा कर रहे हैं, अप्रतिपन्न रश्मि। और जो प्रत्यक्ष प्रमाण से उसका रूप जो हमें उपलब्ध होता है, वो अन्य रूप कह रहे हैं उसको, अन्य रूप प्रतिपन्न रश्मि, जिसकी रश्मियां सब तरफ से खिल उठी हैं। अपिवा प्रशंसा नाम एव विपरीतम स्यात्, पहली पंक्ति का प्रशंसा अर्थ में करेंगे, किंते विष्णु हो, क्या ही तुम्हारा विष्णु, ऐसे बोलते हैं, हैं? कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, वाक्य जैसे बोलते हैं, क्या ही तुम्हारा ऐसा है, हैं? हैं? निंदा में बस निंदा में बोलते हैं, प्रशंसा में बोलो, क्या बात कह दी आपने, किंते विष्णु प्रख्यातम एतत्, विवेक जी से पूछ लो कैसे बोले जाता है। कैसे बोलते हैं, क्या बात है, कमाल हो गया। प्रशंसा नामेव विपरीतम स्यात्, किंते विष्णु प्रख्यातम एतद् भवति, प्रख्यापनीयम् यदुत प्रब्रूसे सपि विष्टो अस्मि, यदुत प्रब्रूसे ववक्षे का अर्थ है, जो तू ये कहता है ना कि मैं सिपिविष्ट हूं, ओहो तुम्हारा ये कथन कितना कितना आश्वासन देने वाला है हमारे को, जब उसका जो उसका वो है ना प्रशंसनीय रूप प्रपन्न रश्मि, शिपयो अत्र रश्मय उच्यन्ते, यहां पर सिपिविष्ट का सिपि का अर्थ है रश्मि, तैराविष्टो रश्मियों से घिरा हुआ सब ओर से आच्छादित, मा वर्पो अस्मद उपगूह एतत्, ये जो तुम्हारा रूप है संग्राम में जो प्रकट होता है, वर्पयति रूप नाम ऋणोति इति सत, वर्ण किया जाता है, वो वर्ण करता है ना पदार्थों का, रूप आच्छादन कर देता है, सभी चीजों को ढक लेता है। तो समिथे संग्राम में संयंत्र रश्मि वाले होने से आप अन्य प्रकार के हो जाते हैं, यदन्य रूपा समिथे, अन्य रूप वाले समिथे संग्राम में हो जाते हैं। संयत रश्मि वाले होने से सारी रश्मियां जैसे इकट्ठी हो गई तो आप अन्य रूप हो जाते हो। जो प्रशंसा में है तो दूसरे में, दूसरे वाक्य में उसी को और खुलासा कर दिया, हमसे ये रूप मत छिपाओ, यदन्य रूपा समिथे संग्राम में जो आप संयत रश्मि हो जाते हो, सारी रश्मियां जहां इकट्ठी हो गई। संग्रहित रश्मि का क्या अर्थ होगा? हाँ, सूर्य। लग नहीं रहा है, तो इसी पीविष्ट का दो तरह से निर्वचन करके देखा है। प्रातः काल का उदय होता हुआ जो सूर्य है, रश्मियों से रहित वो जो उसका लाल लाल सूर्य बिंब जो दिखाई देता है, उसको निंदा में बतलाया उपमा के द्वारा, और दूसरा निर्वचन में प्रतिपन्न रश्मि सूर्य, रश्मियों से युक्त सूर्य को सिपी, माने रश्मियों से युक्त होने के कारण उसको सिपिविष्ट कहा, यह प्रशंसा परक निर्वचन है। तो दोनों तरह से अर्थ दिखा दिया है। सिपिविष्टा विष्णु रीति, विष्णु और द्वे नाम नहीं भवता, विष्णु के ये दो नाम है सिपिविष्ट और विष्णु, विष्णु और द्वे नाम नहीं भवता। कुत्सार्थियम पूर्वम भवती औपमन्यवा, कुत्सार्थ वाला पहला अर्थ है ऐसा उपमन्यु कहता है। तस्य उत्तरा भूये से निर्वचना है, सिपिविष्ट का ही और अधिक व्याख्यान करने के लिए ये अगली ऋचा है। प्रपत्ते अद्य सिपिविष्ट नाम अर्यः संसामी वयुनानि विद्वान् तंत्वा गृणामी तव समतव्यान् क्षयन्तमस्य रजसः परागे। मंत्र अच्छा है ये भी। प्रपत्ते अद्य सिपिविष्टा नाम अर्यः, हे सिपिविष्ट संबोधन है, हे परमात्मन या हे सूर्यदेव दोनों हो जाएंगे। जो सूर्यवाचक, जैसे हम ने निष्कर्ष निकाले हैं, जो सूर्य शब्द सूर्य परक जो सूक्त हैं वो परमेश्वर परक भी होंगे, जो अग्नि सूक्त अग्नि परक सूक्त हैं वो परमेश्वर अग्नि परक भी होंगे, जो सोम परक हैं वो परमेश्वर सोम परक भी होंगे, और विष्णु ना जैसे ये इंद्र परक सूक्त हैं परमेश्वर परक भी होंगे। तो सिपिविष्ट हे परमात्मन, अर्या अहम, स्तुति करने में समर्थ मैं, अर्यः वयुनानि विद्वान, ठीक से जानने वाला मैं तुम्हारी स्तुति कर रहा हूं, ठीक से जानने वाला, समझ लिया है बुद्धि से, यहां पर बुद्धि से अच्छे से समझ लिया है, देख लिया है। वयुनानि विद्वान, तुम्हारे उत्तम उत्तम कार्यों को और उत्तम उत्तम ज्ञान को, वयुन जो है प्रज्ञान नाम में पढ़ा है, तो वयुनानि विद्वान, तुम्हारे वयुनों को जानने वाला मैं, अरिया स्तुति करने वाला हे सिपिविष्ट, तत्ते अद्य प्रशंसामि, तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं। समझ करके, तुम्हारे कार्यों को समझ करके, जितना बुद्धि की सामर्थ्य है उसके अनुसार समझ करके, तत्ते प्रशंसामी, आपके उस प्रसिद्ध नाम का, नाम है ना यहाँ पर, उसकी महिमा का प्रशंसामी कहता हूं, जप करता हूं। तंत्वा गृणामी तव समतव्यान, निर्बल मैं तुझ महान बल वाले को ग्रहण करता हूं। क्षयंतमस्य रजसा पराके, जो इस लोक लोकांतरों से परे दूर निवास कर रहा है, क्षयंतम निवशंतम स्वयं ही अर्थ कर रहे हैं, तत्ते अद्य सिपिविष्ट नाम अरियह प्रशंसामी, हे सिपिविष्ट, ये मिला करके लिख दिया इन्होंने, सिपिविष्ट अलग लिखना चाहिए, नाम अलग है? तत्ते अद्य सपिविष्ट, सिपिविष्ट, हे सिपिविष्ट, आज मैं तुम्हारी उस महिमा को अरियह प्रशंसामी, अरियोहम अस्मी ईश्वर स्तोमा नाम, अरिया स्वामी वैश्य हो, हाँ, इस स्तोमु का रचना करने में जो ईश्वर हूं, समर्थ हूं मैं, ऐसा अपने आप को ईश्वर के रूप में कह रहे हैं। यहां पर जो है ना, जीव अपने आप को ईश्वर के रूप में देख रहा है, श्रीमद् भगवद गीता में भी एक जगह ईश्वर शब्द का अर्थ जीव जीव के रूप में उस प्रसंग में किया है। तो ये जो ईश्वर है ना, अरियो हम अस्मि ईश्वरा, क्योंकि ईश्वर यदि अर्थ ले लेते हैं तो सिपिविष्ट का अर्थ जो है फिर वो ईश्वर तो हो नहीं पाएगा। मैंने अद्वैत तो मैं उस तरह से देखता हूं, अद्वैत की तो माने जब हम उसके साथ एक हो जाते हैं, जीव जो है जब उसके साथ एकत्व की स्थिति में होता है ना, जब वृत्ति रहित स्थिति में होता है, तो वही एक अद्वैत की स्थिति, नहीं तो द्वैत ही है। ये तो अद्वैत की स्थिति में बोल सकते, तो ये द्वैत में होते हुए भी ईश्वर शब्द का प्रयोग होता है जी, स्तुति कर रहा है तो समा। ये तो जब अद्वैत की स्थिति में होते हैं तो बोल नहीं सकते, वो तो भूतकाल की बात को जब हम अपनी अनुभूति को जब हम शब्दों में कहते हैं, ऐसा मैं समझाऊं, ये तो पिछली भूतकाल की स्मृति को हम कहते हैं ना, जब वाणी उच्चारण करते हैं तो वो कोई ईश्वर तो है। अरिया स्वामी ऐश्वर्य यो, स्वामी और ईश्वर शब्द जहाँ जहाँ आया है वहाँ अद्वैत से तुलना वैसा तो है नहीं। मैं उस तरह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो अद्वैत को इस तरह मान ही नहीं रहा हूँ, मैं अद्वैत को इस रूप में मान रहा हूं कि जब हम समाधि में होते हैं या जब हम उसके साथ एकत्व में होते हैं, वो तो अद्वैत की स्थिति है, और बाकी तो हम द्वैत में है ही। शास्त्र में जहाँ ईश्वर शब्द आता है जी, को ईश्वर शब्द से जहाँ कहा जाता है वहाँ वहाँ अद्वैत है, ऐसा तो नहीं, जहाँ जहाँ मैं को ईश्वर कहा जा रहा है वहाँ वहाँ अद्वैत है, ऐसा तो नहीं। वो तो ठीक हो गया, मैं ये कह रहा था कि जैसे जब हम अपनी उस अनुभूति को हम प्रकट करेंगे तो वो तो द्वैत में ही होगी, ईश्वर शब्द प्रयोग करेंगे। भूतकाल की स्मृति को जब हम बाहर आकर के व्यवहार में कहेंगे तो पिछली कोई कह रहे हैं पर कह रहे हैं तो उस समय तो द्वैत ही है। वैसे तो अद्वैत का ही है। तो मैं स्तोमु का जो ईश्वर हूं ये प्रशंसा कर रहा हूं, स्तोमा नाम अर्यस त्वमसि इति वा, या तू अर्य है माने या तो तू ही स्वामी है, अर्यस्तमसी ये कह दिया ना, दो अर्थ किए, अहम ईश्वरस्तोमानाम अर्यस्तमसी इति वा, या तू ही अर्य है, तू ही स्वामी है। जी जी अर्यस्त्वमसीति इति वा तन्त्वास्तोमि तवसम, उस महाबलशाली को मैं स्तुति कर रहा हूं। अतव्यान, अतव्यान का अर्थ है निर्बल में, अल्प बुद्धि वाला। तवस इति महतो नाम देय मुदितो भवति, तवस ये जो महत नाम ध्येय है, तो उदितो भवति क्या कह दिया आखिरी में? अच्छा अच्छा, नाम धेयम उदितो भवति कथितो भवति, मंत्रगार तो समझ में आया होगा। तत्ते अद्य सिपिविष्ट हे सिपिविष्ट, जो तू अर्य है, या तो हम ऐसे अर्थ करेंगे या तो मैं के साथ अर्य जोड़ेंगे, सिपिविष्ट जो कि तू अर्य है, जो कि तू ईश्वर है, उस तेरी, ऐसा अध्यार करेंगे, उस तेरी प्रशंसामी, प्रशंसा करता हूं। वयुनानि विद्वान, ये प्रशंसा करने वाले के लिए कहा है, सब इन आपके कार्यों को समझ करके मैं प्रशंसा कर रहा हूं। तंत्वा गृणामि तवसम अतव्यान, तेरी मैं प्रशंसा कर रहा हूं। तंत्वा गृणामि तवसम अतव्यान क्षयंतम अस्य रजसे पराके, जो कि तू लोक लोकांतर में, ये तवसम के साथ समानाधिकरण है, क्षयंतम इस लोक के भी परे, रजस पराके, रजस का अर्थ होता है लोक, इस लोक के भी परे, पराके, पराके का अर्थ है परे, पीछे है ना पराके शब्द परे अर्थ में, लोक से भी परे क्षयंतम निवास करने वाले, माने अनुस्यूत निवास करने वाले, तवसम महाबलशाली को, अपने को अतव्यान कह रहा है और उसको तवस कह रहा है। गुरु जी उदितो का, इन्होंने चंद्रमणि, स्कंद स्वामी जी का तो दिख नहीं रहा मुझे कहाँ है, और चंद्रमणि जी ने अर्थ किया है थोड़ा सा अलग, तवस शब्द महद्वाची है, यतः उदित अर्थात उद्गत उन्नत होता है। अच्छा, ये तो ऐसे कर दिया अजय जी, तवस इति महतो नाम देयम उदितो भवति, हेतु के रूप में दिया, कोमा हो जाए तो अच्छा है कि चलने दे। महतो नाम दे उदितो भवति, हेतु दे रहे हैं कि मह, इसको तवस को महत क्यों कहते हैं, उद्गतो भवति उन्नत होता है। हाँ पूरा मंत्र नहीं, पर पीछे कहा ना तस्य उत्तरा भूय से निर्वचना है। ये जिस सूक्त का मंत्र उठाया ना 705, ये पहले वाले मंत्र से वो तो 6 मंत्र था, किमित्ते विष्णो परिचक्षम भूत प्रयद ववक्षे सिपिविष्टो अस्मि, ये 5 नंबर है, पहले 6 नंबर दिया है फिर 5वां नंबर मंत्र दिया है। हाँ ये तो सूर्य परक भी हो सकता है ना जी, तवस का अर्थ उदितो भवति, जब वो उदित होता है तब वो तवस होता है। हाँ दोनों ही अर्थ हो सकते हैं ना, जैसे मैं ईश्वर पर घटाया, मैं सूर्य पर भी घटाऊं, सिपिविष्ट हे सिपिविष्ट तुम आर्य हो, तुम स्वामी हो, अर्यो हम अस्मि स्तोमानाम, जब जैसे ही आ जाएगा तब तो देखो ईश्वर परक ही बनेगा, अर्यो हम अस्मि ईश्वर स्तोमानाम अर्यस्तमसि। हाँ तो ठीक हो गया, पर सूर्य ही अर्थ करते हैं और फिर तमसी का क्या अर्थ करेंगे? तुम हम इस सारी सृष्टि के मालिक हो, सूर्य को ही कह रहे हैं, तुम इस सृष्टि के स्वामी हो, तंत्वास्तोमी, तुम्हारी मैं स्तुति कर रहा हूं, तवसम उदितो भवति, जबकि तुम बढ़े हुए होते हो, अतव्यान अल्प सामर्थ्य वाला मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। प्रथम विभक्ति एक वचन, ये बड़ा विचित्र शब्द है, अनवगत था, इसकी व्याख्या करनी चाहिए थी पर इन्होंने जी। अभी ऐसे शब्द मेरे ख्याल में तो श्री अरविंद ने निकाले हैं, 400 शब्द जो आप एक दिन सुना रहे थे ना, ये जो अतव्यान जैसे शब्द है इसको देना चाहिए था पर दिया नहीं, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है। तव शब्द से, तवस नहीं, तू शब्द से अबंत, तव शब्द से अबंत जो है, तव बनाया, तव से फिर यस उन प्रत्यय किया, तभी यस बन गया, तभी ई का लोप कर दिया, तव्यस के रूप से लाए, तव्यान ऐसा बना दिया। तवस से अतव्य बनाया, तवस तो अकारांत शब्द ले लिया है, तवस शब्द जो अकारांत है, धातु तो वही है पर वो अकारांत है, और तव्य शब्द, तव्यस शब्द एक अलग है, प्रक्रिया दूसरी है, धातु तो एक ही है, तवस सकारांत नहीं है, अकारांत है। नहीं, तवस में तो असच प्रत्यय है ना, अस अस सकारांत है, देखना जी एक बार, और तवसा नहीं है, अकारांत। तवस वो जो आप कह रहे ना अकारांत, वो शायद महन नाम है, तवसह महन नाम, और तवह ये बल नाम है, तो ये हाँ सकारांत तो, होगा। हाँ तो अकारांत है ना महान नाम में, तो आप तो बल नाम ले रहे हैं ना गुरुजी यहाँ पे, तवस शब्द महान का वाचक है, आपने बल बल बताया था कर? अच्छा, बलशाली बल भी है और महान भी है, तो तवस महान, तुझ महान का मैं अल्प सामर्थ्य वाला, यहाँ पर महान का वाचक ही है तवसम। हाँ रूप तो वही बनता है पर अर्थ में तो थोड़ा सा अंतर, एक महान कहें एक बल कहें। तवसम अतव्यान, तवसा इति महतो नाम देयम्। देखो इससे भी पता लगता है कि यह अकारांत लिया है, निरुक्त में देखिए तवसा इति महतो नाम देयम्, और ये महता कहा है बल नहीं कहा, तवसा इति महतो नाम देयम्, उदितो भवति, ये ऊपर उठा हुआ होता है, महान जो होता है वो ऊपर उदितो भवति, उद्गतो भवति, ऊपर उठा होता है, जो महान होता है नीचे पड़ा हुआ नहीं होता है। बड़ा हुआ होता है ना, महान जो होता है मनुष्य हो, वो भी ऊपर उठा हुआ होता है। पृथ्वी भी तो महान है, यूं कह रहे हैं, ये भी उठी हुई है, जी उठने से भी महान है, हमें उठा रखा इसलिए गड्ढा भी हो वो भी महान हो सकता है। समुद्र उदित बढ़ा हुआ होता है, बढ़ा हुआ होता है जिसका जिस भी क्षेत्र में, निवसंतम अस्य रजसे पराके पराक्रांते, ये क्षियंतम का अर्थ दे दिया निवसंतम, आग्रहणी आगत ऋणी, आग्रहणी का अर्थ है आगत ऋणी दीप्ति युक्त, आगत ऋणे संसेवा मये आग्रहणे संचवा सं आगत ऋणी, ये तो बोबरी हो जाएगा, आगत ऋणे हे आगत ऋणे दीप्ति वाले पूषा आहृत दीप्तिरागत क्रोधो वा इत्यर्थ आगत ऋणी यस्य। हाँ ऐसे दिया, दिया तो नहीं है गुरुजी, ये तो मैं स्वयं से बोल रही हूँ, इसका अर्थ ये दिया है आहृत दीप्ति ही या आगत क्रोध हो, ऋणी का अर्थ क्रोध है ना जी, या दीप्ति भी है आहृत दीप्ति ही, ऋणी का दीप्ति भी है क्रोध भी है, तो फिर बहुव्रीहि करेंगे आहृता दीप्ति ही यस्य या यत्र, स्वर तो ऐसा ही लग रहा है आ को स्वर लगाया है। तो देखिए आग्रहणे सं सचा वही 655 एक है, ए ही वाम विमुचो नपाद आग्रहणे सं सचा वही रथिरितस्य नो भव, मंत्र बड़ा अच्छा है, ये भी लिखते जा रहे हैं ना भाई, मंत्र अच्छे अच्छे जो आपके समझ में आते हैं उनकी कह रहा हूं मैं, इतना काम तो कर ही लो। कौन प्राय होता है पर कभी कभी दोबारा भी देख लेते, कम लिखा होता तो देख लेते ज्यादा कई लोग ठीक है। तो ए ही मंत्र का अर्थ देखिए, ए ही वाम विमुचो, वाम का आवाम अर्थ है यहाँ, अभी ये वाम जो है अनवगत था तो ये इसको देना चाहिए था, इस मंत्र में नहीं, ये वाम का अर्थ है आवाम, आ का लोप हो रहा है ना तो अनवगत हो गया ना, नहीं आवाम का वाम कहां बंद है, को अर्थ में नहीं, हम दोनों को आवाम माने हम दो, हम दोनों, दोनों को भी नहीं, कर्ता अर्थ में वाम सचा वही है ना द्विवचन, उत्तम पुरुष की क्रिया है, ए ही वाम विमुचो नपात आग्रहणे हे आग्रहणे हे दीप्ति युक्त आओ विमुचय नपात, जो विमुचय का क्या अर्थ कर, क्या अर्थ लिखा है, संघार काले ग्रसित्वा प्रजा पुनः सृष्टि, कल मैंने लिखवाया था वो विमुचय, अच्छा विमुचय नहीं, आपने कोई अर्थ नहीं लिखवाया मुझे कुछ, हाँ हे गृहणे तू और मैं ए ही तू, इसलिए आवाम ले रहे और सामने वाला प्रमुख व्याकरण की दृष्टि से तो ठीक है शेष बचेगा, सामने वाला प्रमुख हो तो हम दोनों यानी जी, मतलब इसमें तो अहम को शेष बचा है, तुम युवाम यूयम अस्मत में अस्मत का बस दोनों साथ ही होते हैं जब ऐसे संबोधन करके कोई काम करने के लिए चाहते हैं ना कि आओ हम दोनों ये काम करें। पर वाम उसमें द्वितीय विभक्ति में बनता है वो रूप, हमें चाहिए प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। वैसे गुरु जी उसमें प्रमुखता आदि की तो कोई बात नहीं होती ना, जब हम लोक में भी एक जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो आज वो भी तो सोच सकते लोक में जो एक शेष कर रहे हैं गुरु जी उसमें प्रमुखता वाली बात तो नहीं होती ना, जब तुम च अहम च आवाम बनाते हैं वो निश्चित रूप से लोक की व्यवहार ऐसा नहीं है। व्यवहार ऐसा है कि जहाँ भी तू और मैं आएगा तो क्रिया जो है मैं के अनुसार ही होती है। उस सामने वाले को तो भी प्रमुखता देते हुए हम आवाम ही बोलेंगे। तो कर ही नहीं रहे ना एक शेषाचार्य जी, वो तो एक ही व्यक्ति को बोल रहे, सारा श्रेय उन्हीं को दे रहे। किया तो उन्होंने है, किया है लेकिन आपने भी किया मैंने भी किया और उसमें कथन होता है आपने किया जी। वहाँ फिर एक शेष किया ही नहीं ना आचार्य जी, उन्होंने अपने को अलग ही हटा दिया सारा सारा ही हटा व्यवहार। मैं जिस प्रसंग की बात कर रहा हूँ वो ये तो कथन में है कि ये सब आपका किया हुआ है लेकिन वो अपना ही अपना मान के चल रहा है। विमुचो नपात का अर्थ जी न गिराने वाला, विमुचो नपात विमुच से न गिराने वाला। दुखों से छुड़ाने वालों को न गिराने वाले, ऐसा अर्थ किया है कंबोज जी ने। दुखों से छुड़ाने वाला विमोचन छुड़ाने वाला, दुखों से छुड़ाने वाले को न गिराने वाले हे आघृणे आजा ए ही आजा। हम दोनों दुखों से छुड़ाने वाले को न गिराने वाले हे सर्वदा दीप्तिमान परस्पर मिल जाएं। सं सचा वही परस्पर मिल जाएं, सचा वही का अर्थ हो गया परस्पर मिल जाएं। और आखिर में कहा कि हमारे यज्ञ का रथी संचालक, यज्ञ का हमारे यज्ञ का संचालक हो जा तू, रथी ऋतस्य नो भव। ऋतस्य मानी यज्ञ का, रथी मानी संचालक हो जा। रथी शब्द जो है दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, रथी ऋतस्य नहीं रथीर, रथी शब्द जो होता है एक होता है रथो अस्यास्तिति रथी, वो तो इनंत होता है रथिन शब्द होता है, एक होता है रथी ही दीर्घ इकारांत विसर्ग, तो वो मत्वर्थ में ई प्रत्यय होता है नहीं, ये तो दीर्घ इकारांत हुआ। हाँ तो सुविभक्ति का विसर्ग हो गया, उसका लोप नहीं होता है, अलग्यादि लोप नहीं होता है, जो दीर्घ इकारांत शब्द है ना ये जो मत्वर्थ में आता है उसके सु का लोप नहीं होता है। हाँ छंद में ई और वनी प्रत्यय हो जाते हैं। हाँ वो कहीं वो मेधावर जी सुना रहे थे कि मैं एक विवाह संस्कार पढ़ा तो एक पौराणिक पंडित आया था सुमंगली रियम वधु, तो बोले सुमंगली रियम कथमत्र सकार लोपो नास्ति सुमंगली रियम, पता नहीं उन्होंने क्या जवाब दिया पर ये है सुमंगली जो है। सुमंगली दीर्घीकरण शब्द है तो उसमें लोप नहीं हुआ सु का। रथी रितस्य नो भव, हमारे रित का, हमारे यज्ञ का संचालक हो जा। दुखों से छुड़ाने वाले को न गिराने वाले, विमुचो नपाती अर्थ दिया। और चंद्रमणि जी ने क्या दिया? अच्छा, विमुच है तो फिर कौन सी व्यक्ति बना दी? संबोधन में विमुचस शब्द हो फिर बनना चाहिए, विमुचस। और नपात भी अलग शब्द है, न गिरने वाले, विमुचो नपात आग्रणे, दुखों से छुड़ाने वाले विमुंचति। दुखों से छुड़ाने वाला, दुखों से जो मोचक है वो तो अंतर्भाव निर्थ हो जाएगी। दुखों का जो मोचक है उनको, उन दुखों क्या अर्थ बताया मैंने? दुख जी, विमुच का न गिराने वाला, नपात का अर्थ तो पौत्री होता है, जैसे अपाम नपात होता है ना, अपाम नपात जल का पौत्र कौन होता है? अग्नि, जल के पुत्र तो हो गए वृक्ष आदि, और उसका पुत्र हो गया अग्नि, वृक्ष आदि से ही तो अग्नि बनती है। हाँ, तो दृष्टि, देखने की दृष्टि है। गुरुजी, आप जो पूछ रहे थे ना एक बार इसको खोजने के लिए, अग्नि का जो आधार जल जैसे, आप वो तो है ही, वो तो, ये तो है ही, शब्द प्रमाण तो है ही, पर ये तो ठीक है, शब्द प्रमाण तो खूब मिल रहे हैं। अग्नि जो है वो जल को अग्नि का आधार बताते हैं, अग्नि का आधार जल है। बिना जल के अग्नि, माने ये उत्पत्ति तस्माद। उस उपनिषद वचन में तो अग्नेर आपा कहा है, लेकिन जैसे इन्होंने बोला अभी वो वचन पुष्पवंत आपो वा अपाम आयतन, आपो वा अग्निर आयतनम, अग्निर आयतनम, आप अग्नि राय गैस वायु को, उससे भी सूक्ष्म एक स्थिति प्लाज्मा है, वहाँ उस स्थिति में वहाँ पर संलयन हो पाता है और उसमें फिर ये अग्नि निकल पाती है, वो आपके समान फैला हुआ रहता है। अगला देखिए मंत्र एक बार, ये भी बहुत अच्छा मंत्र है। पृथुज्रया पृथुज्रव पृथुज्रयो अभिनान अभिनाद आयुर्दश्यो यमु नकी पृतनासु स्वराजम दिता तरती नृतम हरिष्ठाम इनतमा सत्वभिर्यो यो हूषई पृथुज्रया निनाद आयुर्दश्यो। पृथुज्रया का अर्थ है पृथु जवा, बहुत विस्तृत वेग वाला, तीव्र वेग वाला, पृथु विस्तृत तीव्र, तीव्र गति वाले, अत्यंत वेग वाले जो वीर गुण है वो दस्यो आयु अमीनात, अत्यंत वेग वाले जो वीर है ना वो दस्यु की आयु को नष्ट कर देते हैं। वीरगण वेगवान शूरवीर दुष्टों की जो आयु है उसको नष्ट कर डालते हैं, ये इसका अभिप्राय है। पृथुज्रया अमीनात, अभिनात कर रखा है विश्वेश्वर जी ने, अमीनात न जी अमीनात, आयुर्गन दस्यु, दस्यु की आयु को नष्ट कर देते हैं। गुरु जी जैसे न्याय में शब्द संतान की बात आती है, ऐसे अभी चर्चा चली थी कि अग्नि जो है ना जल का पौत्र है, तो ये संतान हम पंचभूतों में देखने लगे, जैसे जल भूमि में पैदा होता है तो शब्द इधर तो हमने जब देखा तो जल अग्नि का पौत्र है, तो जल स्थूल है अग्नि सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म अग्नि जल का पौत्र है, अग्नि जल का पौत्र है, तो यहाँ जल स्थूल है अग्नि सूक्ष्म है, तो स्थूल का पौत्र हुआ सूक्ष्म, उधर हम आकाश और शब्द में ऐसा घटाएं यही संतान, या आकाश और वायु में, तो वहां घटित नहीं होता। मेरे को तो प्रश्न नहीं समझ में आया सर जी आपका, जो जल का नहीं आता तो फिर ये भी बोलना पड़ता है। कोशिश तो की आचार्य जी वाली बात नहीं की मैंने कि ध्यान ही नहीं दिया, कोशिश की मैंने पूरी पर मेरे को पता नहीं चला, कोशिश तो की मैंने, इस बार तो मैंने ऐसे लापरवाही नहीं की। जल का पौत्र अग्नि है जी, यहाँ पर हम देखते हैं कि अग्नि स्थूल है सूक्ष्म है और जल स्थूल है, तो यहाँ स्थूल का संतान जो है सूक्ष्म बनाया हमने, हम यही बात वहाँ आकाश और शब्द में घटाएंगे तो वहाँ घटित नहीं। आप क्या समझे थे? कारण जो है ना कि पिता वो स्थूल होगा और पौत्र होगा वो सूक्ष्म होगा जी, इनके वचन के आधार पर ये जो कहा ना जल का पौत्र अग्नि है जी, तो यहाँ एक एक चीज इन्होंने देखी, यानी एक रहस्य को खोजा उसका तथ्य निकाला, तथ्य पकड़ा, सूत्र पकड़ा। इसको घटाया आकाश और वायु का, बोले आकाश तो सूक्ष्म है और वायु स्थूल है, वो उसका पुत्र है, आकाश से वायु उत्पन्न हुई है जी, वहाँ तो उल्टा क्रम हो रहा है, वहाँ सूक्ष्म से स्थूल हो रहा है, यहाँ स्थूल से सूक्ष्म। वो तो पहले कह दिया था, तो वो तो मैंने पहले ही कह दिया था कि उस प्रसिद्ध सूत्र प्रसिद्ध वचन में आकाशाद वायु वायु अग्नि अग्नि रापा ऐसा क्रम मिलता है, पर दूसरी तरफ ये मिलता है कि जल से अग्नि पैदा होता है जिस क्रम में इन्होंने बताया आकाश का और जी वायु का, अगर उसी परंपरा में देखेंगे तो अग्नि और जल में भी वही नियम काम कर रहा है, आकाश सूक्ष्म है और वायु स्थूल है जी, अग्नि और जल में वहां भी अग्नि सूक्ष्म है और जल स्थूल है, वहाँ अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, वायु अग्नि अग्नि राप अग्नि राप हमें लेंगे हाँ जी, तो जिस उदाहरण को इन्होंने लिया ना कि दृष्टांत को सूक्ष्म से स्थूल होता जा रहा है, सूक्ष्म से स्थूल हो रहा है, आकाश सूक्ष्म है वायु स्थूल है, वायु से वायु अग्नि, वायु सूक्ष्म है, अग्नि उससे स्थूल है, अग्नि सूक्ष्म है, जल स्थूल है, जल सूक्ष्म है, पृथ्वी स्थूल है, पृथ्वी सूक्ष्म है, उसके विकार और उसकी वनस्पति स्थूल है। तो मैं ये कह रहा था कि जिस उदाहरण को दृष्टांत को उन्होंने लिया आकाश और वायु का, उसी परंपरा में यदि अग्नि और जल को भी ले लें तो वहां भी नियम काम कर रहा है। इसलिए उस उदाहरण की दृष्टि से तो अग्नि और जल में भी सूक्ष्मता स्थूलता वैसी ही है जैसी आकाश और वायु में। जी जी जी, ये जो प्रसंग है इन्होंने लिया ये तो किसी भिन्न संदर्भ में रहस्य की बात है। जी जी, इस क्रम वाला है नहीं, वो इस क्रम वाला नहीं है। तो वो तो पहले ही हमने कह दिया कि वहाँ तो उसको हटा देना चाहिए और ये एक अलग संदर्भ है। वो उसको लेकर के जो लेकर के जी तो ये देखिए ऋग्वेद का ये मंत्र भी अच्छा है। यम नो नकी कभी भी तुम प्रीतनासु स्वराजम, देखो कितना अच्छा एक बात कह रहे हैं कि कभी भी कोई जिसको युद्धों में जो स्वयं विराजमान है प्रकाशमान है, द्विता तरती नृतमम हरिष्ठाम, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ है घोड़ों के ऊपर जो सवार है उसको दोगले व्यवहार से नहीं तर सकता है। द्विता तरती, वो जो शक्तिशाली है विराजमान है कोई भी युद्धों में उस स्वयं विराजमान नृतमम मनुष्यों में श्रेष्ठतम हरिष्ठाम, ये तो इसका आलंकारिक वर्णन है उस परमेश्वर का। इस तरह से एक उसको रूप दे दिया, एक साकार रूप दे दिया। हरिष्ठाम नृतमम द्विता तरती, द्विता मानी दोगले व्यवहार से कोई उसको नहीं पैर उसको काबू में कर सकता है। इन तमाम सत्वीरियो हसुषई, अपने बलों से सात्विक बलों से जो इनतम है श्रेष्ठतम है वही जो है पृथु जया अत्यंत वेगवान होकर के दस्यो आयु अमिनात, अपने श्रेष्ठ बलों से जो इनतम है वो जो है पृथु जया वेगवान होकर के दस्यु के आयु को नष्ट कर देता है। ये परमेश्वर के लिए है इनतम है ना। सत्व भी शूषई, शूष नाम बल का है, सत्व भी शूषई इन तमा पृथुजया अमिनाद आयुर्दस्यु हो, दस्यु के आयु को नष्ट कर देता है। पहली पंक्ति में द्विता तरती नृतमम हरिष्ठम, दोगले व्यवहार से उसको नहीं तर सकते, छल से उसको नहीं काबू में कर सकते, सरल बनना पड़ेगा उसके लिए। यमो नकी प्रतनासु स्वराजम द्विता तरती नृतमम हरिष्ठाम इनतमा सत्वीर यो है सुषई। पहली पंक्ति में तो एक कोई एक यूनिवर्सल ट्रुथ दिखा दिया और दूसरी पंक्ति में परमेश्वर के क्रियाकलाप दिखा दिए, ऐसा जुड़ जाएगा। यमो नकी प्रतनासु, नकी का अर्थ है कोई नहीं, नकी शब्द का अर्थ है कोई नहीं, नू मानी निश्चय ही, यम स्वराजम प्रीतनासु, प्रीतनासु यम स्वराजम, जिस स्वयं विराजमान प्रकाशमान, स्वराज का अर्थ है वही स्वराज शब्द का रूप, युद्धों में स्वयं जो दिखाई दे रहा है अलग दिखाई दे रहा है, संग्रामों में जो अलग दिखाई दे रहा है, कौन से संग्राम, जीवन के ये विविध संग्राम इनमें जो दिखाई दे रहा है, ऐसे जो नृतमम हरिष्ठाम मनुष्यों में जो श्रेष्ठ है हरिष्ठा है इंद्रिय रूपी घोड़ों के ऊपर जो सवार है, ऐसे उस को कोई व्यक्ति द्विता छल छद्म से काबू में नहीं कर सकता है, द्विता छल छद्म से नहीं काबू कर सकता है। हाँ नहीं, नकी का न कश्चित जैसे आता है नकिर देवा मणि मिनी मसी नकिर योपयामसी नकी इंद्र त्वदुत्तर, न कश्चित नको मणि न कश्चित, हैदराबादी लैंग्वेज नको मत बोलो, हैदराबाद में तेलुगु में बोलते हैं। ठीक है, तेलुगु में नहीं है, तेलुगु में हिंदी में जो हैदराबादी जो लफ्ज मतलब लहजा है उसमें नको नको मना करना होगा। मुझे नको चाहिए, नको नको चाहिए, जाओगे नको नहीं, नहीं के अर्थ में नको शब्द का प्रयोग होता है। पर ये नकी का अर्थ है कोई नहीं, कोई ना कोई भी उसको ऐसा छल से नहीं काबू में कर सकते। वही क्या कहा, इनतमा, यह इनतमो अस्ति, उसको कैसे कर सकते हैं, उसकी महिमा गाइए। जो स्वराज है ना, पहली पंक्ति में जिसको स्वराज कहा और जिसको नृतमन कहा उसकी महिमा गाई कि यह सुषय सत्व भी इनतम, अपने बलों से सात्विक बलों से जो इनतम है वही उल्टा कर देता है इनका काम। जो दस्यु हैं वही इनको, उसको जीत नहीं सकते हैं, वही इनको नष्ट कर देता है। पृथुज्रया मिनाद आयुर दस्यु हो प्राप मापयद आयुर दस्यु हो, प्रमिनात का अर्थ खोला आचार्यास्त ने, प्रामापयद आयुर दस्यु हो, दस्यु की आयु को माप देता है, मानी माप देता है, मानी इसने तो माप दिया है सारा, खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। या तो इसको तो तय किया नहीं, वो हिंदी में एक मुहावरे के तौर पर बोलते हैं ना, इसने सबको माप दिया, लाइन पर लगा दिया, हाँ झुका दिया, खत्म कर दिया, सबका हिसाब ऐसे बोलते हैं जी। पुलिस ने चोरों को नाप दिया, दंड दे दिया, सजा दे दिया, आज नफा ही सम्मान किया, नफा और आगे देखिए, अग्निम नरोदी धितिबिरारण्य और हस्तच्युति जनयम तप प्रशस्तम दूरे दृशम गृहपति मथरियुम। नर याज्ञिक लोग दीधितिबी अग्नियों से पकड़कर अरण्यों अरण्यों के बीच में निहित जो अग्नि है, जो कि प्रशस्त है, जो कि दूरे दृशम है, जो गृहपति है, जो अथर्यु है, इस सब को हस्तच्युति जनयम तप हाथों की जो गति है इसके द्वारा पैदा करते हैं। हस्तच्युति तृतीया का एक वचन है जी, हस्तच्युति शब्द था और उसमें सुपाम सुमुख से टा के स्थान में पुरसवर्ण कर दिया, अकासवर्ण दीर्घ कर दिया, हस्तच्युति। समझ में है आलोक जी, क्या बता गया मैं, हस्तच्युति टा पुरसवर्ण ई अकासवर्ण दीर्घ, हस्तच्युति इसका अर्थ हुआ हाथ की गति से, ऐसे ऐसे वो करते हैं ना अरण्य मंथन में, ऐसे ऐसे करते हैं ना हाथ की गति से। ये तो तृतीय विभक्ति है ना, अर्थ दिया, जनयंत उन्होंने पैदा किया या पैदा करते हैं प्रशस्तम, उस प्रशस्त अग्नि को दूरे दृशम, दूर से जो दूर में जो दिखाई देने वाला है, अभी तो नहीं है, देर में प्रकट होगा, गृहपतिम और जो घर में, हमारे घर में ये अग्नि, ये जो परमात्मा अग्नि भी हमारे अंदर है, इसमें भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है उसको प्रकट करने के लिए, आराम से नहीं पैदा होती ये अग्नि भी। इसमें जैसे भौतिक रूप में दिखाते हैं ना, ऐसे ही वहां पर भी देखेंगे इसको, तो जो मनुष्य नरह, नरह का अर्थ है मनुष्यों में जो अग्रणी आगे चलने वाले जो मनुष्य है, वो ही नरह शब्द डाला है यहाँ, साधारण आदमी नहीं, नरह दीधितिम दीधिति भी, ये तो रूपक के ढंग से इसको पूरा आलंकारिक ढंग से प्रस्तुत किया है कि जैसे अरण्यों के मध्य में हमारे मन बुद्धि के अंदर छिपा हुआ, जो हमारी बुद्धि और आत्मा के अंदर छिपा हुआ जो अग्नि है, जो प्रशस्त है, दूरे दृशम, कहीं नाम निशान ही नहीं दिखाई देता अभी तो, नहीं दूरे दूर में दिखाई देने वाला अभी तो नहीं है, अच्छा ऐसे, तो दूरे दृश्यम परमात्मा को कैसे देखोगे? दूर से ही सृष्टि देखकर, अनुमान प्रमाण से। गृहपति हमारे शरीर रूपी घरों के अंदर रह रहा है, अथर्यु, अथर्यु का अर्थ है अतनवंतम, जो गतिशील है, एक क्षण आता है दूसरे क्षण फिर बुझ जाता है, फिर आता है फिर बुझ जाता है, ऐसे। अथर्यु शब्द का अर्थ है अतनवंतम, तो आत्मा भी तो गतिशील ही है ना, सदा गतिशील। अतनवंतम जो निरुक्त में अर्थ दिया है वो अथर्यु का दिया है, अतन वाला। अत शब्द से लुट प्रत्यय किया तो अतन बन गया, अतल, अतन वाला, गति वाला, जो ये अग्नि है। एकया प्रतिधा पिबत साकम सरांसी त्रिंशतम इंद्र सोमस्य काणुका। इंद्र जो है सोम का काणुका, ये काणुका शब्द आया है, ये अनवगत है। एकया प्रतिधा पिबत साकम सरांसी त्रिंशतम, सोम प्रिय जो इंद्र है उसने एकया प्रतिधा, एक ही बैठक में या एक ही घूंट में या एक ही उसमें प्रणिधान में, एक ही संकल्प में 30 पात्रों के जो सोमरस भरा हुआ था ना, एक ही बस पी गया है। सोम के जो ये है ना, एकया प्रतिधापी, प्रतिधापिबत साकम सरांसी त्रिंशतम इंद्र सोमस्य काणुका। एक इन प्रतिधानेन अपिबत साकम मानी सह, साथ साथ पी गया इंद्र सोमस्य काणुका। इंद्र जो है प्रतिधान शब्द डाला यहाँ, एक ही बैठक में। प्रतिधान का अर्थ बैठक और संकल्प ऐसे कुछ कुछ कुछ अर्थ कर रहे हैं। कांतकानी इतिवा, क्रांतकानी इतिवा, कृतकानी इतिवा, ये काणुका के अर्थ दे रहे हैं सारे। कांत अर्थ है इसका, क्रांत अर्थ है, कृतक अर्थ है। इंद्र सोमस्य कांत इतिवा, या इंद्र सोम का बहुत ही प्रिय है। इंद्र जो है ना सोम का प्यार करने वाला है, सोम से प्रेम करने वाला है। आकणे घाता इतिवा, कणे हता इतिवा, कांति हता। आकणे घाता, ये भी अर्थ है इसका काणुका का। कणे मनसी श्रद्धा प्रतिघाते, जब तक उसकी तृप्ति नहीं हुई ना तब तक पीने को कहते हैं कणे घाता। कणे घाता, कणे हता, कांति हता, इच्छा की पूर्ति होने तक। कांति मानी इच्छा, कणे हता का अर्थ होता है पूरा मन भर करके। तत्र एतद् याज्जिका वेदयन्ते, याज्जिक लोग इस बात को कहते हैं। वहां 30 पात्र होते हैं, 63 पात्र होते हैं सोम के पात्र। शराब क्यों लेंगे? सरांसी वो कुंड, कुंडे, कुंड बड़े बड़े ह्रद, सोम के ह्रद है ना, उनको सरांसी कह रहे हैं। यज्ञ में प्रतीक रूप से हैं, इंद्र के तो बहुत ही बड़े बड़े तालाब के तालाब बता रहे हैं। तत्र एतद् याज्जिका वेदयन्ते, याज्जिक लोग ऐसे बताते हैं। त्रिंशद् उक्त पात्राणि माध्यम दिने सवने एक देवतानी, 30 जो हैं उक्त पात्र हैं माध्यम दिन सवन में, एक देवता वाले हैं वो, एक ही देवता वाले हैं वो, एक देवतानी। ये देवता सब तो स्त्रीलिंग है, एक देवतानी कैसे बन गया? मैं इनसे नकुल जी आपसे पूछ रहा हूं, संतोष जी, नकुल जी और ये धर्मेंद्र जी, फूलचंद जी, इनसे पूछ रहा हूं कि एक देवतानी शब्द नपुंसकलिंग कैसे हो गया? उदय जी है, हाँ बहुव्रीहि समास है, देवता तो स्त्रीलिंग है लेकिन एक है देवता, एका देवता येषाम पात्राणाम, फिर ये एका को एक कैसे बन गया? पुंवत भाव हो गया। तो एक देवतानी पात्राणी माध्यंदिने त्रिंशद उक्त पात्राणी सवने माध्यंदिने सवने है? तानी तस्मिन काले, वे सारे के सारे पात्र इस समय जब ये माध्यंदन चल रहा होता है एक इन प्रतिधान इन पे बनती, एक ही प्रतिधान में पीते हैं। हाँ, एक देवतानी, एक ही देवता है जिनका ऐसे उक्त पात्राणी। सभी पुस्तकों में पिबंती है क्या? ये पीयंते के अर्थ में पिबंती है। तानि एतस्मिन् काले एकेन प्रतिधानेन पीयंते, तानि अत्र सरांसी उच्यन्ते, उन्हीं को यहां सरांसी कह रहे हैं। ये तो हो गया याज्ञिकों का अर्थ। नहीं, ऐसा ही तो अर्थ निकल रहा है, तानी पिबंती, तानी पीयंते, तानी तस्मिन काले एकेन प्रतिधानेन, तानी एक देवतानी, तानी पात्राणी उक्त पात्राणी पिबंती, उन पात्रों को पीते हैं। या तो फिर ऐसे अर्थ करो, याज्ञिका है गुरु जी, हैं? याज्ञिका तानी पात्राणी पिबंती, ऐसा। इसमें तो ऐसे दिखाया है कि इंद्र जो है सोम का प्यारा है और उसने एक ही बैठक में, एक ही प्रतिधान में, एक ही संकल्प में 30 के 30 पात्रों को एक झटके में पी लिया है। 30 पात्र इस शरीर के अंदर, 30 जो है ना, संख्या करनी पड़ेगी, गिननी पड़ेगी, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूल भूत, मन बुद्धि चित्त अहंकार भावनाएं तो नहीं, इस तरह से 30 संख्या को पूरा करना पड़ेगा। संख्यावाची में तो देखो कभी भी निश्चित हो ही नहीं सकता, यही तो कह रहे थे एक दिन आचार्य जी, परंपरा हो तो हमको ऐसे स्पष्ट पता लग जाता कि भाई 63 चीजें ये हैं और ये बस, इधर उधर कुछ जाना नहीं। फिर अब इसमें जो परंपरा नहीं है तो फिर तो जैसा भी जिसके समझ में आएगा बोलेगा 30 क्या क्या है। नहीं, वही है, जैसा जहां जिसको समझ में आएगा वो बताना पड़ेगा। गुरुजी, मंत्र में ये सोमस्य काणू का, ये काणू का कौन से भक्ति और वचन है? ये तो प्रथम भक्ति है, इंद्र जो है सोम का काणू का है, प्रिय है। फिर इसको निरुक्त में खोल रहे हैं, काणू का कांत का नीति क्रांत का, वो तो बहुवचन में उसको वो खोल करके बता रहे हैं कि काणू का क्या है। तो उन्होंने बताया 6 अर्थ किए कुल मिलाकर के। एक तो इंद्रस्य कांता, इंद्र सोमस्य कांता, ये एक अर्थ है जी। और कांतकानी क्रांतकानी कृतकानी, ये 3 अर्थ हैं जी। कांतकानी का ये अर्थ हो जाएगा कि क्रांतकानी, क्रांतकानी कृतकानी और कांतकानी। ये काणू का प्रथमा बहुवचन है गुरु जी या एक वचन? एक बात तो ये समझो कि इसके 2 अर्थ है, एक नैरुक्त मत में अर्थ है, एक याज्ञिक मत में। याज्ञिक मत में तो इंद्र सोमस्य कांता और आकणे घाता कणे हता ये लग जाएंगे, पर ये जो अर्थ दिए ना कांतकानी क्रांतकानी कृतकानी, ये ये तो दूसरा जो नैरुक्त पक्ष में अर्थ बना रहे हैं उस अर्थ में ये दे रहे हैं, दो अर्थ दे रहे हैं इस मंत्र के, एक याज्ञिक प्रक्रिया में एक नैरुक्त प्रक्रिया में। तो याज्ञिक प्रक्रिया वाला दिया है मंत्र में, तो याज्ञिक दूसरा भी दिया है ना, आगे व्याख्या कर रहे हैं, आगे अपने आप ही स्वयं व्याख्या कर रहे हैं दूसरे का भी। तो मैं ये कह रहा था कि जब इंद्रा सोमस्य कांत जो अर्थ दिया है ना यहाँ पर, ये काणुका का कांत अर्थ दिया है याज्ञिक प्रक्रिया में। हाँ, फिर ये अर्थ होगा इंद्र जो है वो सोम का प्यासा है। हाँ, सोम का प्यासा है, प्रिय है। ठीक हो गया यहां तक हैं? इंद्र जो है वो सोम का काणुका है, कांत है, वल्लभ है, मानी आत्मा को शांति सबसे ज्यादा प्रिय है। सोम मानी शांति, आनंद, आत्मा को सबसे ज्यादा प्रिय जो चीज है वो सोम है। गुरुजी ऐसा है क्या, ये जो कांतकानी, क्रांतकानी, कृतकानी, ये सारे अर्थ जो है वो याज्ञिक प्रक्रिया में है? और नहीं नहीं, याज्ञिक प्रक्रिया में नहीं, ये नैरुक्त प्रक्रिया में है ये अर्थ। नैरुक्त प्रक्रिया में? हाँ जी, ऐसे दे रखा है गुरु जी। आवनी के प्रति गए हुए, ऐसे ही कृतकानी का भी दे रखा है गुरु जी। कृतकानी माने ऋत्विक भी संस्कृतानी, तो वो तो यज्ञ प्रक्रिया में चले गए। चलो फिर दोनों दोनों ढंग से कर दिए होंगे। और कणे घात कणे हत जब दे रहे हैं ना गुरु जी, तो क्रिया विशेषण बता रहे हैं इसको कि कथम अपिबत काणुका श्रद्धा प्रतिहता व्यावृत्ता इत्यर्थ। जब तक श्रद्धा उनकी भर नहीं गई तब तक पीते रहे। हाँ, तो ये कणे घात और कणे हत का तो एक ही अर्थ निकलेगा। और कांति हत वो अलग है क्या गुरु जी? वो भी वही है, कांति इच्छा की पूर्ति होने तक। तो फिर ये छह अर्थ तो हुए नहीं गुरु जी? पांच हो गए जी, पांच हो गए, तीन तो ऊपर, फिर एक इंद्र सोमस्य कांत चार, और ये कणे घात कणे कणे घात इतिवा कणे हत कांति हत, इसी की व्याख्या है ये। और कांति हत, ये तीनों शब्द एक को ही कह रहे हैं, एक को ही कह रहे हैं। तो इस तरह से पांच हो जाएंगे। कल किसी पुस्तक में पढ़ इस पुस्तक में विश्वेश्वर जी ने छह दिखाए हैं, कणे इनको दो कर दिया, जो आखिरी में दिखाए हैं ना, कणे हत और कणे हत और कांति हत को दो कर दिया है। कांति हत का क्या अर्थ मान रहे गुरु जी? वही कांति से प्रभावित, प्रभावित। इन्होंने तो स्कंद स्वामी जी की पुस्तक में तो एक बीच का क्रांतकानी शब्द है ही नहीं, और फिर ये भी नहीं है कांति हतः वाला। तो इस मंत्र का अर्थ जो है, मैंने आपके सामने कोशिश की प्रकट करने की कि इंद्र को सोम सबसे ज्यादा प्रिय है। ये इसमें और बातें जो लिखी हैं वो तो ठीक है, पढ़ ही लोगे आप, पर जो मेरे समझ में आई ये विशेष बात, उसको ज्यादा कोशिश कर रहा हूं आप तक भेजने की। इंद्र को सोम सबसे ज्यादा प्रिय है, सारा नवम मंडल सोम सूक्त की महिमा से भरा पड़ा है। ऋग्वेद का जो नवम मंडल है वो सोम की प्रशंसा में ही है। तो सोम का जो स्थूल अर्थ है वो तो है जो है, पर उसका जो अन्य अर्थ है, तो सोम का इंद्र को सबसे ज्यादा प्यारी चीज क्या है? इंद्र मानी आत्मा, आत्मा को सबसे प्रियतम चीज है सोम है। हाँ, अब वो उसमें सारी चीजें आ गई, सोम भक्ति, सोम प्रेम, शांति, ये वाली जो चीज है ये इंद्र को सबसे अधिक प्रिय है। अब वो किससे आता है? शांति सबसे ज्यादा प्रिय है, वो परिणाम किसी चीज का है? परिणाम वो सम्मिलित परिणाम है ज्ञान का, भक्ति का, ज्ञान और भक्ति का सम्मिलित परिणाम है ये जो सोम है। ज्ञान और भक्ति साधन है और सोम उसका जो प्राप्तव्य है वो है। गुरु जी, सोम जहां होगा वहां इंद्र पहुंचेगा या पहले इंद्र आएगा फिर सोम आएगा? सोम तैयार करते हैं पहले, फिर इंद्र आता है। मतलब हम एक स्तर पे हम सोम तैयार कर सकते हैं, फिर इंद्र आएगा, फिर वास्तविक सोम। मन इंद्रियां आदि के द्वारा जो हम प्रयास कर रहे हैं, भक्ति करते हैं, वो सब सोम को पैदा करने के लिए ही प्रयास है। और सोम जब उत्पन्न हो जाता है तो इंद्र जो है उसको पीता है और तृप्त हो जाता है। नच पुनरावर्तते हो गया ना। सारा शास्त्र भरे पड़े हैं, मैंने उसमें एक सारे उसमें से छांट छांट करके लिखे हुए हैं एक निबंध में, आखिरी निबंध में, नच पुनरावर्तते। किसके पास? वो तो जिसके लिए तैयार किया था उसने ले, उसको मिल गया, और क्या बचाना किस लिए था? इंद्र को तो इंद्र इंद्र प्यासा तो है, प्यासा तो है, लेकिन उसमें कर्तृत्व तो भी बताना है कि उसको सोम के लिए प्रयास ही नहीं करना है। कर्तृत्व अहंकार आदि का रहेगा, वो सोम को बनाएंगे और वो पी लेगा बस जी, उसको कुछ करना नहीं है। सोम तैयार करने वाले दूसरे हैं और इंद्र आकर के पीता है। तो जैसे हम लोग वो करेंगे ये पैदा करेंगे, मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, तो ये सब करेंगे और उसको देंगे और फिर बस काम खत्म। हाँ जी, ये जैसा कर रही है, करते रहना देना। फिर उससे तो सोम तैयार नहीं होगा। कैसे? तैयार करने में ही लगे हुए हैं, रखना चाहिए हमें। हाँ, सोम तैयार कर रही है, करते हम उसमें हस्तक्षेप करने लग जाते हैं, इंद्र हस्तक्षेप करने लग जाता है, उसको करने नहीं देता, यहाँ गड़बड़ होता है। इंद्र को तो यहाँ उसमें मैं उसमें ले रहा हूँ ना, अंतिम आत्मा इंद्र। हाँ, मतलब अंतिम जो दृष्टा के रूप में करने की कोशिश जरूरत है। इंद्रिया करेंगी, उसके लिए सोम की स्थिति बनाएगी, उसको तो बस पीना है। हाँ, आचार्य जी, सोम ऐसे ही थोड़ी बन जाएगा, वो जब इंद्रियां सोम को तैयार करने में नहीं लगी हुई होती, इधर उधर होती, तभी तो इंद्र हस्तक्षेप करता है उसमें। नहीं करता है वो, तो नहीं करोगे तो, नहीं करोगे तो अपना मस्त रहो, वो आएगा नहीं, वो आएगा ही, वो कहीं और जाएगा, जहाँ मिलेगा वहाँ जाएगा। आह्वान करते आओ, वैसे ही नहीं आ जाता, सम्मान पूर्वक बुलाते हैं, बड़ा विनती करते हैं, गाथा गाते हैं। पामान सब भी कोई चिंता नहीं है, नींद भी आ गई तो वो बुला ही देंगे, आह्वान करके हमारे को जगा देंगे, तो जब इंद्रियां संसार को देखते देखते सोम तैयार कर लेंगे। फिर उनको क्या फायदा हुआ आचार्य जी, इंद्रियों को, वो उसको आह्वान कर रही है खुद मेहनत करके। तो इसी में प्रसन्नता है कि इंद्र पी ले उसको। ऋत्वगुण को खुशियां होती है ना कि इंद्र आकर सोम पान कर ले, और इंद्रियां भी पीती हैं थोड़ा थोड़ा, तो उसमें जो है ऋत्विक भी पीते हैं, ऋत्विकों को भी मिलता, बता रहे हो ना। ये कर्मकांड जो नाटकीय तो सब कुछ ये नहीं, उसमें तो वास्तव में इंद्र को आता भी नहीं है और न पीता है। नहीं, अध्यात्म में तो आता ही है, आध्यात्मिक दृष्टि से तो, और ये इंद्रियों को भी मिलता है, बचा हुआ मिलता है कि पहले उसको पिलाकर। इंद्र तो केवल कर्ण मात्र लेने से ही तृप्त हो जाता, कानों का है, कानों का तो है, पर इसका तो अर्थ कर्ण नहीं किया। कानों का तो अर्थ किया कि बहुत ज्यादा प्यासा है, केवल कर्ण से तृप्त हो जाता है, बाकी इंद्रियों को ही दे देता है। पर वो आते जी, उसमें तो लिखा है कि वो सोम के हरद के हरद, उसके सोम के पूरे कुंड के कुंड भरे पड़े हैं उसकी कुक्षी में। नहीं, इसमें भी नहीं है, और उसमें दूसरे जगह है, उस कण में ही पूरी उसको देख लेता है, एक जल की एक बिंदु में ही पूरे समुद्र को देख लेता है, तो बारिश रवि रवि है, उसको अल्प नहीं लगता है, तो देख लेता है बाकी इंद्रियों को। हाँ, लोक में गुरुजी, व्यवहारिक में इसको घटाएं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। कोई विद्वान धर्मात्मा है और कोई गृहस्थ उसको बुलाता है निमंत्रण में, तो पूरा घर भर उसके सेवा सत्कार के लिए भोजन आदि अच्छे अच्छे मिष्ठान पकवान बनाते हैं और वो जब आता है तो अच्छे सत्कार से उसको खिलाते हैं। अगर वो असंतुष्ट हो जाए तो वो उनका सेवा और सत्कार गड़बड़ है। अगर उसको ये कहें कि वो धर्मात्मा है, उसको तो बहुत घरों में बुलाते हैं, तो इस दृष्टि से कह सकते हैं उसके हृदय के हृदय भरे पड़े हैं, उसके लिए ऐश्वर्य कमी नहीं है। दूसरी बात, जैसे बहन जी ने कहा कि उसकी सेवा के लिए सब करते हो, उनको क्या मिलता है? तो जब धर्मात्मा को बुलाते हैं अपने यहाँ तो उसी के लिए सब कुछ करते हैं और शेष भी बचता है, घर भर भी खाते हैं। उसी लिए करते हैं पर बच जाता है उसे। नहीं, मुख्य रूप से तो उसकी संतुष्टि के लिए पूरा घर भर लगता है, पर बच जाता जरूर, निश्चित रूप से बचेगा। गुरुजी, इसमें गुरुजी ठीक है, हाँ, आध्यात्मिक अर्थ में त्रिंशत सरांसी से क्या लेंगे? त्रिंशत तो हमारे शरीर के अंदर ही बहुत सारे ये सोम ग्रह है ना, सारी इंद्रियां हैं, इसमें बहुत सारे देवता, ये बहुत सारे ऋतिक काम करने में लगे हुए हैं। अक्लिष्ट पांच वृत्तियां हैं, पूर्ति करें वो मैं मदद की है। जी जी, बुद्धि संगत हो तो। उन्होंने 8-77-4 उन्होंने ये कर दिया, एक ही बार होठों को लगाकर पी जाता है एक साथ पात्रों को, 30 पात्रों को, इंद्र सोम के कणों को भी। इन्होंने कणों का अर्थ, कणों आप जो कर रहे थे वही किया, जी। इस मंत्र का भाव यही, आनंद स्वरूप परमेश्वर जहाँ आनंद की वर्षा करने वाला है वहाँ आनंद का सागर भी है। जिस प्रकार समुद्र बड़ी छोटी सब प्रकार की नदियों को सब ओर से अपने अंदर समा लेता है, उसी प्रकार ये परमेश्वर बड़े छोटे सब प्रकार के आनंदों को एक बार में ही एक साथ अपने अंदर समा लेता है। जी त्रिंसद, सोम के 30 सुंदर पात्रों को साथ लेकर आत्मा को मिल गया तो परमात्मा तो परमात्मा को तो अच्छा जी अभिन्नता के कारण से मिल ही जाता है जो आत्मा को। जी जी हाँ, इसको देखते हैं। ये हमारी चर्चा ये थी कि तानी ये तस्मिन काले एक इन प्रतिधानेन पिबंती, पिबंती क्रिया का कर्ता कौन है, ये विचार था। एक प्रतिधान एक देवतानी माध्यन्दिने सवने एक देवतानी उक्त पात्राणी, एक देवता के लिए वो उक्त पात्र हैं। याज्ञिका वेदयन्ते तानी एतस्मिन काले केन प्रतिधानेन पिबंती तानी अत्र सरांसि उच्यन्ते। पर वो सर पत्राणी पर एक प्रतिदान से पर एक तानी अत्र सरांसी उच्चन्ते तानी अत्र सरांसी उच्चन्ते सरांसी जो है यहाँ तानी शब्द से कहे गए तानी अत्र सरांसी उच्चन्ते नहीं यहाँ पर तानी अत्र सरांसी उच्चन्ते उनको यहाँ सरांसी कहा है तानी माने उक्त पात्राणी तानी से अभिप्राय इनका उक्त पात्राणी सरांसी उच्चन्ते वे सरांसी जो है एक एक एक या प्रतिधा अपिबत साकम एक ही साथ एक प्रतिधान से उन सरांसी त्रिंसत सरांसी उनतीस सरांसी को ये त्रिंसत तो एक वचन में ही रहता है जैसे हम यूं कहें ना कि त्रिंसतम गाह आनयति ऐसे बोलेंगे त्रिंसतम गाह आनयति यदि कोई ये अनुवाद करे ना त्रिंसत गाह आनयति गलत है ये त्रिंसत गाह आनयति ये भी गलत है त्रिंसत गाह आनयति ये भी गलत है नहीं बोल देते हैं ना अब हाँ मैंने विभक्त इसका संख्या का समास नहीं होता है जैसे कोई ऐसे बोले कि त्रिंसत गा आनयति समस्त नहीं होगा केवल संज्ञा में ही समास होता है जैसे हम यूं कहें पांच विद्यार्थियों जैसे पांच विद्यार्थियों का ये प्रकोष्ठ है तो पंच विद्यार्थी नाम प्रकोष्ठम इदम ऐसे नहीं बोलेंगे पंचानाम विद्यार्थीनाम इदम प्रकोष्ठम पंच विद्यार्थी नाम नहीं कहेंगे पंचानाम विद्यार्थी नाम प्रकोष्ठम ऐसे ही बोलेंगे केवल मात्र जब वो होता है संज्ञा होती है तभी समास होता है अन्यथा नहीं दिक् संख्या संज्ञा है किसी ने भी नहीं दिया चंद इन्होंने गुरुजी ये शत्र प्रत्यय लगाते हो नहीं नहीं वो नहीं ना ना ना पिबन्ति एकेन प्रदीन तान्यत्र सर पिबंती पीयंते दिया है देखो मैंने जो अर्थ किया था वही इन्होंने हाँ जी सकृत प्रतिहते नैव चेतसा पिबंती पीयंते हाँ बस वो कर देते हैं यार्ष प्रयोग तो समर्थ को नहीं दोष नसाई जी जी कर्तृवाच्य का प्रयोग भी हम वहां जाता हूं जी जी हम वहाँ जाता हूँ जाएगा मैं वहाँ जाते हैं मैं वहाँ जाते हैं ये भी है इसकी ज्यादा प्रयोग होते हैं सही होते हैं मेरे मन में आया था ना वो कि पी अंत अर्थ निकल रहा है अर्थ अच्छा के अनुसार ये करते हैं अर्थ नित्य परिचय जी पर बिल्कुल और कोई रास्ते ही नहीं है तब आचार्य जी करते हैं हम मैंने रास्ता ही पूरा बंद हो रहा है ना यहाँ नहीं, पीयंते के अर्थ में पिबंती बोला है। फिर भी पीयते तो नहीं बना ना। अच्छा हाँ, फिर बन सकता है। अच्छा जी, पिबंती को यदि हम व्यत्यय से बहुवचन मात्र परिवर्तन करें ना, बहुवचन करें, तो फिर इंद्र तानी एतस्मिन काले के प्रतिधानेन पिबती। हाँ वो सरल है वैसे, पियंते की बजाय। ये व्यत्यय जो है ना सरल व्यत्यय है, वाच्य व्यत्यय जो है थोड़ा जटिल व्यत्यय है। जैसे पिबंती पियंते के अर्थ में है ये थोड़ा जटिल है, और इसका यदि मानते हैं ना पिबती मानते हैं तो सरल है। अभी थोड़ा सा अगला मैं पढ़ देता हूँ। त्रिंसद अपर पक्षस्य अहोरात्रास् त्रिंसद पूर्व पक्षस्य नैरुक्ता। ये जो दिन रात होते हैं ना इनको त्रिंसद संख्या गिन रहे हैं, पंद्रह दिन में जो अपर पक्ष में जो 15 दिन रात होते हैं, पूर्व पक्ष में जो 15 दिन रात होते हैं उनको त्रिंसद शब्द से कह रहे हैं। त्रिंसद अपर पक्ष से अहोरात्रा, अपर पक्ष के जो 30 अहोरात्र हैं वो त्रिंसद पूर्व पक्ष से और त्रिंसद पूर्व पक्ष से। पूर्व पक्ष के भी इसी तरह से होते हैं, माने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से जो 30-30 होते हैं। तदिया एताहा चांद्रमस्य आगामिन्या अपोभवंती रश्मया तापर पक्षे पिबंती तथापि निगमो भवती। इसके लिए भी निगम हमको मिलता है। ये जो चंद्रमा से आने वाले चांद्रमस्या उनमें से चंद्रमा की प्रथम पक्ष का अर्थ है शुक्ल पक्ष में आने वाली रश्मियां। ये पता है आप लोगों को कि पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष में जो शुक्ल पक्ष और पूर्व पक्ष मानते हैं और जो कृष्ण पक्ष है उसको उत्तर पक्ष मानते हैं। हाँ माने पूर्ण अमावस्या के ऊपर महीना समाप्त होता है। तो ये शुक्ल पक्ष में आने वाली रश्मियां होती है ना जो चंद्रमा की, उनको पिछले कृष्ण पक्ष में सूर्य की रश्मियां पान कर जाती हैं। इसी को यहाँ 30 सरों का पान कहा गया है, और इसका मंत्र आगे देंगे कल पढ़ते हैं। तानी अत्र इंद्रेण पीयन्ते। हाँ हाँ ये तो ठीक हो गया, पर हम यूं भी कह सकते हैं इंद्रः तानि पात्राणि पिबति, माने तानी वो क्या है सरांसी, वो जो सोम से भरे हुए पात्रों को पीता है, सोम से भरे हुए पात्रों को पीता है पिबति। नहीं नहीं अच्छा जी, इसमें आत्मनिर्भर भाव कर्म अच्छा कहते हैं कलम हर धातु प्रतिपदी आत्मनिपदी है उसके सिद्धांत के अनुसार। कितने बजे देना चाहते हैं आप लोग बता दो, बस उसी समय दे लेना परीक्षाएं। 4 बजे तो 4 बजे ठीक है। आज तो ज्यादा कठिन प्रश्न पत्र नहीं बनाया मैंने वैसे नहीं बनाया कठिन नहीं बनाया ये जो भाववाच्य कर्मवाच्य में होगा वो आत्म पद का तो अंतर नहीं पड़ना चाहिए या उसका भी भाववाच्य में तो सभी आत्म पद हो जाते हैं कर्मवाच्य में सभी आत्म पद हो जाते हैं समय का तो फिर स्वामी जी नहीं हो फिर कह दिया बोले कि मैं देखता हूं एक बार मिलते हैं फिर कह देते हैं ठीक है मैं देखता हूं या तो फिर मैं वो मेरा गीता स्वाध्याय चल रहा है ना सुबह प्रचेता जी के साथ